Jazznàtics, el món del jazz a la teva ràdio, amb Rafael Corbí. Avui comencem amb Bill Watrous, Lonely Town. El seu home anomenat In Love Again, que recuperem des del 1968, és Bill Watrous i aquest tema que escoltàvem, Lonely Town, per començar una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí. Ell ens acompanyarà en les tres primeres peces del nostre programa. La segona és el tema de l'estrada. La tercera, Our Day, Welcome. Thank you. Així hem gaudit a la música que ens acostava amb el començament del nostre espai, la figura de Bill Vardros, un personatge que ens acostava des de Connecticut, on va néixer Middleton el 1939. La seva música, el seu trombó, és un trombonista de jazz, és un dels més coneguts, i per la versió que va realitzar d'aquell tema de Sam and Stico, l'arranjament que va fer del tema de Johnny Mandel, aquell A Time for Love, que van registrar el 1993. Nosaltres l'hem recordat en tres cançons del 1968, a Jazznatics, Lonely Town, tema de l'Estrada, i O.J. Will Come, de l'àlbum In Love Again. D'ell passem amb un jazz més contemporani, el que ens aporta en Rocío Romero Grau amb Luis González Quartet. L'àlbum el van intitular Entre Vivir i Soñar i es va publicar el 2012. D'ell escoltarem tres peces, una de molt curta, anomenada Juegos, També Ves i Deixa-la Passar. Sí. crec molt bé com et sents i que és plorar sense llàgrimes, sentir la por en destí quan la tristesa amenaça. Reconec que heu ferit pel seu somriure de palla el teu pitjor enemic. És no saber què et passa. Deixa-la passar. La tristesa de si no saps, no cal que busquis cap raó ni argument. No seré jo, no la que jutgi el teu dolor en aquest moment. Deixa't sentir tot el cor, tota l'ànima, que jo hi seré aquí. Així que treu totes les llàgrimes. Deixa-la passar, la tristesa ha de passar. Jazznàtics, amb Rafael Corbí, per als afeccionats al jazz. Thank you.

Són els següents protagonistes amb el programa d'avui. També ens hem decidit per un àlbum que ens arribava des del 2012. I'll Be Seeing You era el tema de Lucas Martinez Group, que ens acompanyarà també amb una altra composició d'aquest àlbum. Són peces prou llargues d'aquest Fly, que ens arribava a través d'Altafonte Music Distribution i que ens aporta el tema anomenat Islero. Els Snatics, amb la música de Duane Allman, Going Done Slow. I've had my fun. If I don't ever get well no more, I've had my fun. If I don't ever get well no more. I know my health is failing me now. I know that I'm going down slow. Won't somebody write my mother and tell her the shape I'm. old doctor, a doctor can't do me no good. I don't want you to send me no doctor now. Doctor just can't do me no good. Back when I was a young boy, oh, I just didn't do the things I should. Nascut a Nashville, a Tennessee, el 20 de novembre del 1946, conegut com Sky Dog Howard Duane Allman. Ens va deixar molt jove, massa, sense dubte, a l'edat de 24 anys, el 29 d'octubre del 71, a Macon, a Georgia. La seva música és una barreja. On és el límit? On és la frontera entre el Southern Rock, Blues, Rock, Jam, Soul, el Jazz... Poc temps, 5 anys més actiu, i ens va deixar un llegat impressionant que es demostra amb aquest retrospectiu, aquest àlbum del qual extraiem aquesta peça llarga anomenada Going Down Slow. Ell és Duane Allman, també a Jazznetics. Baby, I ain't going down that road of love by myself. No, no, I ain't going down that road of love by myself. Now if you won't go with me, baby, I guess I just have to get somebody else. Oh, darling, I hope you feel the same way too. Cause as long as we have each other, I'll have your love to see me through. And oh, baby, let's walk together hand in hand. Oh, baby, baby, baby, let's walk together hand in hand. Oh, Lord. I know I'm gonna be your man. Let's walk together hand in hand. Oh, baby, let's walk together hand in hand. And you can be my little woman. I know I'll be your man. But don't make me walk by myself, baby. I just don't walk by myself now, now, now. Get somebody else. La música i és la companyia de Jazznàtics, sempre, sempre, sempre al vostre costat. En gent fantàstica, com per exemple, que tal si escoltem a Grant Stewart, The Star Crossed Lovers. Thank you. Música, acabem el programa d'avui del nostre Jazznàtics. Els afeccionats al jazz, Grant Stewart, The Star-Crossed Lovers, o I Let the Song Go Out of My Heart. Aquesta és la darrera peça que escoltarem en el programa d'avui per completar els nostres darrers 5 minuts de programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Jazznàtics, serà fins la propera.